Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόλις διάβασα μια αγγελία που έχεις βάλει. Συνήθεια ευκαιρία. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορώ, ναι, βέβαια, ναι, μόνο. Υπέροχα. Ναι. Πώς σε λένε. Κώστα. Α, γεια σου Κώστα, ακόμα Μυρτό. Μυρτό Λοβέρντου. Καμία σχέση με τον υπουργό. Α, εντάξει. Γιατί όλοι με ρωτάνε, καταλαβαίνεις. Θα ήταν χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσεις, θα σε μπορούσε. Καμιά υπηρεσία, ξέρω εγώ, να πας καμιά σειρά στην ουρά, ξέρεις. Καλό, καλό. Για πες, τι κάνεις. Είσαι 31 ετών, έτσι. Ε? Είσαι 31 ετών. 38. Α, 38. Τι ζώδιο είσαι. Ιχθύς, ψαράκι. Αχ, ωραίο. Μ' αρέσουν πολύ τα ψάρια. Είναι πολύ ευαίσθητα. Ναι, εσύ αυτό, εσύ, ναι. Εσύ είσαι βεσιτούλης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κι εγώ 29 ετών είμαι. Δεν πειράζει. Εντάξει, πρώτη ο άλλος έχει διαφορά από τη γυναίκα. Βέβαια. Νομίζω, ναι. Βέβαια. Εμένα, εδώ η Άννη Κόλ Σμιθ πόσα χρόνια διαφορά είχε με τον γέρο. Κατάλαβες τι λέω. Καλά, εκεί δεν μιλάμε, εντάξει. Μιλάμε... τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαινε για τον γέρο, για τα χρήματά του. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη έκβαση, τώρα αν θες μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, τώρα θέλει να... να το συζητήσουμε, γιατί βιάζεσαι, έχεις να πας κάπου. Όχι, όχι, εντάξει. Τι είναι ίσον ήθελε για τα χρήματά του. Ε? Εγώ νομίζω ότι πραγματικά τον ερωτεύτηκε ρε εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ναι. Εντάξει, αφού... τώρα εντάξει, εσύ αν είσαι έναν κολλησμή θα το... καθαρά αν το βλέπε σεξουαλικά θα πήγαινε τώρα με τον... με τέτοια διαφορά άντρα. Ευχαριστή. Απλά άμα είσαι μια τόσο εμφανίσιμη γυναίκα όσο η Άννη Κόλ Σμιθ, μετά απομυθοποιείς εντελώς την εμφάνιση και δεν σε νοιάζει. Ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Επειδή ξέρεις δουλεύω τα, είναι αργά τώρα αυτή τη στιγμή και θα αφήσω τις κάποιες σε λίγο ώρα να κοιμηθώ γιατί πρέπει να θυμίσω 5,5 ώρα. Ναι. Δουλεύω. Αν θες να μου δω... στο ΚΕΠΙΟ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Α, και τι κάνεις. Διάφορες εργασίες. Εργάτης είμαι. Α. Διάφορες, ναι. Συμβαζιούχος είμαι τον Νοέμβριο. Έχεις ακούσει καμιά πληροφορία αν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Το λένε πολύ, αλλά δεν το βλέπω εγώ. Εντάξει, δεν πρόκειται να μας αφήσουν να γυρίσουν τώρα στη τραχμή. Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω 5.000 και λέω να τα βγάλω έξω. Σε τράπεζα. Μπα, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα βγάλω. Φίμες είναι. Ναι, αν ήθελες να μου αφήσεις ξέρω εγώ ένα τηλέφωνο, να σε πάρω εγώ καλά μου, θέλω να ρωτήσεις κάποια πράγματα για σένα πρώτα όμως, γιατί ξέρεις δεν μπορώ να το... Δηλαδή εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, θέλω να μάθω κάποια πράγματα για σένα, να δω αν με ενδιαφέρεις και να σου αφήσω τηλέφωνο, δεν μπορώ να αφήνω τηλέφωνο. Ναι, ναι, βέβαια, θα σου πω. Πρώτα πρώτα μου μένεις. Εγώ σου πειράζω την Κρατσίνη. Πού μένεις? Κρατσίνη, αφιάζει. Κρατσίνη πού, στον Πειραιά. Α, στον Πειραιά ακόμα, ναι. Α, στον Πειραιά. Μάλιστα. Εγώ μένω και Κηφισιά. Είναι λίγο... εντάξει, είναι λίγο μακριά. Αμάξι, εγώ έχω αμάξι. Έχω αυτοκίνητο, εντάξει. Έχω αυτοκίνητο, εντάξει. Αν έχεις σκεφτείς, έχεις... εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα. Δεν είναι. Έχει πληροφοριακά τώρα θέμα. Μ' ακούς. Ναι. Δεν πηγαίνει καλά το κινητό, δεν έχω πολύ σήμα στο σπίτι. Ναι. Ναι, σ' ακούω. Εγώ έχω δίκυκλο, δεν έχω αυτοκίνητο. Α, εντάξει, εγώ έχω όμως αυτοκίνητο, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Έχεις αδέλφια. Έχω ένα αδελφό μεγαλύτερο, 6 χρόνια. Είναι παντρεμένος. Παντρεμένος, ναι. Να σε ρωτήσω και εσύ πώς έβαλες, παιδί, με αυτή την αγγελία τώρα. Σου λείπει κάτι, έχεις κάποιο πρόβλημα. Δεν πάει, μου ακούγεσαι μια χαρά φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπορούσα να... δηλαδή, πρέπει υποχρεωτικά να... να πω στη γωνία, ας πούμε, και να βρω την γυναίκα της ζωής μου. Ναι. Να βρω αυτό που ζητάω με την ίδια.